Takže zahajujeme druhý den 34. letní filozofické školy a já bych mezi námi uvítal vzácného zahraničního hosta, pana profesora Richarda Sťahela, který je ředitelem Slovenského filozofického ústavu v Bratislavě a který přednese referát na velmi aktuální téma koncept environmentální demokracie jako pokus o reformulaci politické organizace vztahu člověka k přírodě. Čili téma velmi aktuální a my jsme právě v nedávných evropských volbách viděli, jak to, jak ta environmentální problematika rezonuje a jak je nacionalistickými nebo populistickými politiky v různých zemích zneužívána k velmi sofistikovaným a působivým útokům na demokracii. Řekl bych tady, že svým způsobem obdivují občany vlasti pana profesora, protože tam ty demokratické síly nad těmi populistickými přece jenom nakonec zvítězily, takže i gratuluji tady v tom směru. A z mnoha prací pana profesora uvědomím aspoň jednu, která je právě vzhledem dnešnímu tématu aktuální a která vyšla v minulém roce a je to úvod do environmentální politické filozofie, přičemž doplním, že spoluautorem té knihy je profesor Břetislav Horina, který pracuje také na tom bratislavském ústavu a který bohužel se naší letní filozofické školy, jak jsem již včera zdůraznil, nemohl zúčastnit. Pane profesore, máte slovo. Děkuji. Děkuji za pozvání, děkuji za uvedení. A začnem tím, co jsem čakal, že teda Břetislav uvedie, to je vlastně ten náš koncept environmentální politické filozofie, v rámci kterého teda já snažím rozvíjat ten koncept environmentální demokracie. Ten koncept environmentální politické filozofie vlastně poukazuje na to, že to, co je zásadně změněné, je ten vzťah ľudských spoločností k prostrediu, ktoré ich vôbec umožňuje. A ja sa teda prebehu dnešnej prednášky pokúsim ukázať, prečo je to zmenené. Tie základné tézy sú dve. Akákoľvek ľudská aktivita potrebuje nejaké environmentálne predpoklady a zároveň akákoľvek ľudská aktivita má environmentálne dôsledky. To je niečo, čo v počiatkoch novovekého myslenia európskeho zaznelo. To je tá slávna pasáž z Montesquieho Ducha zákonov, kde hovorí, že duch zákonov musí zodpovedať klíme, pôde, počtu obyvateľov a tak ďalej. A takisto u Rousseaua to zaznie, keď Rousseau v spoločenskej zmluve hovorí, že teda organizovaná ľudská spoločnosť je možná iba tam, kde je možný prebytok, kde je možné vyprodukovať viac, než je len nevyhnutné zachovanie ľudského života. Tam, kde to nie je možné, tam nie je možná ľudská spoločnosť. Čiže to povedomie o tom, o tej podmienenosti politicky organizovanej spoločnosti stavom životného prostredia zaznelo, ale v tom novovekom myslení vlastne prevážili iné motívy a prevážili skôr tie motívy, ktoré boli presvedčené o tom, že akékoľvek prírodné obmedzenia, akékoľvek limity je možné prekonať technologickým rozvojom. A my sme teda v situácii, keď zistíme, že ten technologický rozvoj to síce umožnil, ale umožnil to za cenu a devastácie planetárneho systému. A ja sa teda pokúsim dneska ukázať, čo to znamená. Dovolím si teda začať dvoma citátmi. Citát Bruna Latoura, otázka klímy, chápané vo všeobecnosti ako vzťahy medzi ľuďmi a materiálnymi podmienkami existencie, leží v srdci všetkých geopolitických záležitostí a priamo spojená s problémami nespravodlivosti a nerovnosti. A Masarykov vyjadrený citát, demokracie spočíva ve spravedlnosti. Akákoľvek forma demokracie v teoretické a praktické rovine sa snaží aspoň znižovať nerovnosti, znižovať nespravodlivosti. Samozrejme, že je to do veľkej miery idealistický koncept a pravdepodobne ani nenaplniteľný, ale teda je otázka, či je tam tá snaha prítomná. To, z čoho teda vychádzame, už som to naznačil, a s čím teda tá environmentálna filozofia sa líši od iných filozofií, zvlášť teda environmentálna politická filozofia, to je analýza materiálnej reality v zmysle podmienok života. Čo vlastne nám umožňuje zachovávať život človeka ako živočíšneho druha, tým pádom aj v tom ďalšom pláne nejakej organizované ľudskej spoločnosti. Čiže aby bolo možné pochopiť rizika a možnosti nového klimatického režimu, musíme vychádzať z tej analýzy materiálnej reality. Žiaľ, väčšina konceptov politických, ekonomických, spoločenských, na ktorých stoja súčasné ústavné režimy, a tú analýzu materiálnej reality úplne ignorujú. Považuje skratka životné prostredie za dané, nemenné, za niečo, čo je samozrejmé. A my sme v situácii, kedy zistujeme, že to už zďaleka samozrejme nie je. A dokonca, že človek ako živočíšny druh svojimi aktivitami to životné prostredie mení tak rýchlo a v takom rozsahu, že tým vlastne likviduje svoje vlastne predpoklady, likviduje svoju ekologickú nivu, teda likviduje to prostredie, v ktorom vôbec evolučne mohol vzniknúť. Tu do veľkej miery nadväzujeme na Latourove štúdia, ktoré teda poukazujú na to, že najviac to bolo asi v tom 19. 20. storočí, zďaleka to nebolo len teda to, čo sa u nás traduje, to neslo poručíme vietu deští. To je vlastne základná myšlienka industrializmu, moderného industrializmu, predstava, že vieme vlastne zmeniť čokoľvek, zmeniť toky riek, zmeniť nakoniec klimatický režim, zmeniť ten výsledok toho je, že sme zmenili chemické zloženie planetárnej atmosféry, zmenili sme dynamiku planetárnych biologických cyklov, zmenili sme chemické zloženie oceánov a tak ďalej, o tom všetkom budem hovoriť. Čiže ten realizmus, alebo ten skutočný materializmus musí ísť ešte hlbšie, musí ísť ešte hlbšie dáme tomu nešiel marxizmus, alebo teda všetky formy materializmu. A tá prvá úroveň, na ktorej sa zastavíme, je tá predstava prostredia. Tá predstava prostredia nedáva žiadny zmysel, tá predstava prostredia, tak ako je aj vo veľkej časti neonetálneho myslenia stále prítomná, vlastne vychádza z toho veľkého dualizmu, nejaké prostredie a nejaké ľudia. Lenže aby sme vôbec mohli fungovať, tak musí byť veľmi dlhá reťaz biologických, biochemických, bioklimatických procesov neustále procesov, na to by sme mohli dýchať. Musí v oceánoch žiť fitoplankton, musia fungovať lesy, musia produkovať kyslík. Kyslík je reaktívny plyn, viaže sa na všetko možné, preto na všetko hrdzavie. Čiže v momente, keď prestane fungovať fotosyntéza, keď klesne schopnosť oceánov a lesov produkovať dostatok kyslíka, tak máme niekoľko týždňov, kyslík sa proste z atmosféry stratí. Zoxiduje, stanú sa z neho oxidy, ktoré jednoducho sú dokonca jedovaté mnohé, čiže akým spôsobom rozlišíme prostredie od organizmu? Každý organizmus, alebo tá druhá väčšina organizmus, potrebuje kyslík, ktorý je produkovaný inými organizmami, potrebuje to jedlo, ktoré je produkované inými organizmami, a tie iné organizmy, aby mohli rásť, potrebujú zasa nejaké chemické zloženie atmosféry, pôdy, vody a tak ďalej. A my spätne všetko, čo vyrobíme, sa skôr či neskôr premení na odpady a zase to púšťame do tých planetárnych cyklov, čo ovplyvňuje tú potravu. je pomerne veľké množstvo štúdií, ktoré napríklad poukazuje na to, že rastúce CO2 v atmosfére síce umožňuje rastlinám rýchlejšie rásť, to znamená, že tie plody sú väčšie, až na to, že majú menšiu nutričnú hodnotu a dokonca sa mení chemické zloženie aj liečivých rastlín a tak ďalej, takže narážame na situáciu, že tisícročiami získané poznatky o tom, ako fungujú jednotlivé rastliny vo vzťahu k niektorým chorobám, prestávajú fungovať. Čiže sme si zmenili situáciu na toľko, že aj tá dlhá pamäť ľudstva vlastne prestáva fungovať, pretože tá vznikla v inom prostredí. A teraz sa nachádzame v situácii, k tomu sa dostanem, nezmapovanej pravdy v nezmapovaných vodách. A ešte to má jeden moment, a to dokázalo tiež pomerne veľké množstvo štúdií, rastúca koncentrácia CO2 vo vzduchu, ktorý dýchame, mení nielen kvalitu potravy, ale mení aj našu schopnosť pracovať, mentálne pracovať. Možno ste to počuli, panici, ľudia, ktorí sú na povelkách, vo vesmírnej lodi a tak ďalej, majú zo sebou vždy ten prístroj, ktorý indikuje, keď zrastie koncentrácia CO2 nad určitú hladinu. To vás nezabije hneď, len vám to obmedzí vašu schopnosť rozmýšľať. Dostanete sa do takého stavu letargie a v čase, kedy by ste ešte niečo mohli robiť a potom keď tá koncentrácia ďalej stúpa, tak vás to zabije. No. A sú mnohé štúdie, ktoré ukazujú, že v mestách s veľkým znečistením, v miestnostiach s demiretraným vzduchom, kognitívne schopnosti populácie výrazne klesajú. Čiže my sme v situácii, že celosvetovo sme si zamorili ovzdušie na toľko, že v čase, kedy sme najviac potrebovali rozmýšľať, celková schopnosť používať naše rácio významne klesa. Ja si dovolím predpokladať, že ste už videli tento graf a ja vás budem trochu zaťažovať celou sériou grafov, aby ste pochopili, čo je to tá materiálna realita, o čom hovorím. To je priebeh zmien koncentrácie CO2 v atmosfére za posledných 800 tisíc rokov. Tie poznatky máme z vrtov do súvislej vrstvy ľadu v Antarktíde. To 800 tisíc rokov, ktoré vieme takto identifikovať. Za tých 800 tisíc rokov neprekročila koncentrácia CO2 v atmosfére viac ako 310 ppm parts per milión, teda častíc CO2 na milión častíc vzduchu. V roku 1911 my sme tú koncentráciu prekročili a odtedy tá koncentrácia neustále rastie. Od roku 1958 je tá koncentrácia meraná, čiže odtedy máme už exaktné údaje z priamých meraní. No, okrem jeho to znamená, niekde v polovici toho obdobia okolo roku 400 tisíc dozadu, hovoria antropológovia, že sa objavuje homo sapiens sapiens, človek dnešného druhu. Čiže značná časť kylogenezy druhu homo sapiens prebehla v koncentrácii atmosféry, ktorá je hlboko pod tým, kde sme dnes. Už to otvára množstvo otázok a množstvo problémov, na ktoré ešte budem nadväzovať. Samozrejme, CO2 je jeden z plynov, ktorý je v atmosfére bežne prítomný, ale súvislosť medzi koncentráciou CO2 a priemernou globálnou teplotou a teda vôbec klimatickými podmienkami umožňujúci život je priama. Čiže tak ako stúpa koncentrácia alebo klesá koncentrácia, tak stúpa alebo klesá priemerná teplota planéty. Toto je obdobie posledných 20 tisíc rokov. Čiže 800 tisíc sme sa dostali na 20 tisíc rokov. To je vlastne obdobie, ktoré nás predovšetkým zaujíma. Tuto ten prudký nárast, to je posledná doba ľadová. Koniec poslednej doby ľadovej. Prebehlo v dejinách Zeme dovtedy najrýchlejšie oteplenie a to najrýchlejšie oteplenie prebiehalo rýchlosťou 0,93 stupňa za 1000 rokov. Sa presunieme tam na koniec, tak my sme za 200 rokov sa dostali na pol stupňa. Tých 0,93 stupňa znamenalo, že sa roztopila väčšina časť ľadu väčšine zamrznutého severného oceánu. Ten ľad siahal po vlastne celé Polsko, až teda po hrebenie Karpát. V našich podmienkach hladina oceánov stúpla v priebehu tých 1000 rokov o 50 až 80 metrov. V tej kolektívnej pamäti ľudstva je to zachytené tým mýtom o potope sveta, pretože množstvo ľudských spoločenstiev sa muselo presunúť o desiatky až stovky kilometrov ďalej, teda vyššie. Tie základy organizované ľudské spoločnosti sú pod oceánom. My zrazu už potom nachádzame archeologické nálezy pomerne historických spoločností a nevieme zistiť, jak sa to stalo, že v tom Mohenjo-Dare zrazu majú pravouhle ulice s kanalizáciou, verejnými vodovodmi a tak ďalej. Kde to vzniklo len tak z ničoho? No, to vzniklo niekde dávno predtým, než vlastne taká začala vznikať civilizácia. A tá relatívne rovná čiara, to je obdobie holocén. To je obdobie 8-12 tisíc rokov. V polovici toho obdobia vznikajú civilizácie. Potrebovali sme 6 tisíc rokov na to, aby sme sa po tom masakri v podstate klimatickom, ktorý bol koniec doby ľadovej, nejako stabilizovali, usadili, založili a rozvinuli poľnohospodárstvo a na základe toho rozvinuli civilizáciu. Vidíte, že tá tendencia postupne bola znova návrat do nejakého chladnejšieho obdobia, ale práve masívne používanie fosílnych palív, ktoré začína koncom 18. prebehu 19. storočia, vlastne viedlo k tomu, že sme významne zmenili chemické zloženie atmosféry, zintenzívnili sme ten tzv. Skleníkový efekt a vyvolali sme to, čím momentálne fungujeme. Čiže na tej dolnej osi vidíte ten čas niekde okolo roku 10 000 rozvoj poľnohospodárstva, domestikácia zvierat, potom zhruba 4 000 pred našim letopočtom sú už tie veľké civilizácie, pyramidy v Egypte, tam konkrétne je napísané. Tento graf som si požičal od profesora Milana Lapina, najvýznamnejšieho slovenského klimatológa, kde teda zhrnul to, čo vieme. Minulý rok sme prekročili to oteplenie 1,5 stupňa, k tomu sa ešte vrátim. Napriek prísľubom z Parížskej klimatickej dohody nám tá koncentrácia neustále stúpa a podľa tých modelov vývoja, ktoré sa momentálne naplňujú, tak smerujeme teplote 4,4 až 5 stupňov k koncu tohto storočia. Všetky klimatické modely hovoria o tom, že prekročenie tých 2 stupňov bude znamenať obrovskú katastrofu a v podstate to znamená opustenie všetkých pobrežných oblastí, celej prístavnej infraštruktúry rozvinutého sveta, ešte stále 90% svetového obchodu ide po oceánoch. Znamená to opustenie takých miest ako New York, Londýn, Amsterdam, Tokio, Peking a tak ďalej, pretože tie všetky budú pod tou hladinou oceánu. Znamená to rozšírenie púšti a množstvo ich ďalších vecí, o ktorých ešte budem hovoriť. Čiže tá otázka je, s ktorou teda pracujeme neustále, ako vysokokomplexné industrializované spoločnosti sú schopné ustáť to, čo vyvolali. A tú negatívnu spätnú väzbu planetárneho systému, ktorú spustila industrializácia a urbanizácia. Aby som to teda trošku ešte podporil toto tvrdenie, tento graf ukazuje koreláciu medzi koncentráciou CO2 v atmosfére, to je tá modrá linka, a antropogénnymi emisiami CO2, to znamená emisiami, ktoré vznikajú v posledku spalovania fosilných palív. Vidíte, že ten nárast je do veľkej miery podporený tým, ako sa tie palivá začali masívne používať. V podstate zhruba do 50. rokov 20. storočia sme sa dostali na úroveň okolo 5 gigatón CO2 vypustených do atmosféry na rok. A v roku 2010 už sme boli na 35 gigatón za rok. Zdôrazním, že z biologického hľadiska je toto, čo sa deje, výbuch. Keby ste si na časovej osi, geologickej a časovej osi, ktorá je v mikrosekundách, ako prebieha výbuch chemickej výbušniny, tak zistíte, že sa to deje vlastne, to grafické zobrazenie bolo takmer identické. Bolo jasné, tie fosilné palivá vznikli fotosyntézou, počas miliónov rokov tá fotosyntéza strahovala z atmosféry CO2, ukladala sa pod zem a toto zemou bola milióny rokov, aby sme to, čo bolo vytvárané milióny rokov skladované pod zemou, vypustili za 200 rokov naspäť do atmosféry. Čiže tá metafora vypustenia džina z fľaše sa tu úplne ponúka sama o sebe. Toto je sústava grafov, ktorá ukazuje na to, že naozaj nejde iba o emisie CO2. Tento graf pochádza z konceptu, ktorý sa označuje ako Great Acceleration, veľké zrýchlenie. Všetky tie grafy začínajú v roku 1750 a okolo roku 1950 dochádza k tomu zvonu, k tomu vystreleniu. Je to spotreba vody, spotreba cementu, spotreba ocele, nárast leteckej dopravy, nárast telekomunikačných služieb, spotreba papiera, nárast mestskej populácie a samozrejme aj nárast koncentrácie CO2 v atmosfére, nárast koncentrácie oxidov dusíka a metánu v atmosfére a samozrejme aj zmena chemicko-radiačného pozadia, ku ktorej došlo po roku 1945 vyvinutím a vyskúšaním a použitím jadrových zbraní. Ten pík, čo sa týka radioaktívneho spadu, je rok 1962, kedy vlastne celosvetovo bolo najviac výbuchov v atmosfére aj v oceánoch. Čiže ešte milióny rokov po tom, čo ľudstvo zanikne, bude v geologických vrstvách zaznamenaná vrstva umelo vzniknutých radionuklidov. Čiže jeden z argumentov pri diskusii o tom, kedy vlastne začína antropocén geologicky, to znamená geologickými metódami identifikovateľná vrstva, tak tie 50. roky sa ukazujú ako jeden najvýznamnejší dátum. Lebo teda množstvo tých trendov okrem toho radioaktívneho znečistenia sa pomaličky rozbiehalo od tej polovice 18. storočia, ale ten nárast, skutočný nárast, exponenciálny rast, k tomu došlo až po druhej svetovej vojne a to s tou druhou svetovou vojnou súvisí, pretože masívny rozvoj leteckej dopravy, masívny rozvoj automobilizmu, masívny rozvoj telekomunikácií, to všetko je dôsledok druhej svetovej vojny. Technológie, ktoré sa vyvinuli počas druhej svetovej vojny, technológie masovej výroby a masovej distribúcie, všetko sa potom vlastne komercionalizovalo a po druhej svetovej vojne sa z toho stal štandard. Dokonca ešte aj metóda merania HDP a uvažovania o tom, že teda pre spoločnosť je dôležité, aby HDP rastlo, je niečo, čo sa vyvinulo počas druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne sa to implementovalo postupne do politik všetkých štátov, až teda na úroveň OSN. Stal sa z toho hlavný ukazovateľ, keď rastie HDP, spoločnosť sa rozvíja, keď nerastie, spoločnosť stagnuje alebo padá. A to je jeden problém. Keď rastie HDP, rastie znečistenie. Všetky pokusy o tzv. Decoupling, to znamená oddelenie rastu hospodárstva od rastu hospodárskeho, doteraz zlyhali. Jediné, čo sa Európe podarilo, je to, že presunula špinavé výroby z Európy do Ázie a tvári sa, že aha, my znižujeme emisie. Ale keby sme boli poctiví, pokiaľ rastie spotreba a v Európe spotreba rastie, tak rastie aj uhlíková alebo tá celková environmentálna stopa tohto spôsobu života. Je to skratka základné fyzikálne zákony sa nedajú vyzrieť, že takom zachovania platí. Čiže môžeme s tým štatisticky manipulovať, ale jednoducho ten základný problém sa nezmení. No a samozrejme, veľmi dôležitý faktor pri tom celom je, tých 50. rokov na Zemi žije 2,5 miliardy ľudí, to je 8 miliard. Čiže aj keby bola zachovaná úroveň spotreby z 50. rokov, tak máme nárasty všetké až na to, že úroveň spotreby oproti 50. rokom v druhej väčšine krajín sveta vzrastá niekoľkonásobne. Zoberte si to, čo bolo 50. rokov u nás považované za dobrý životný štandard, a čo je za dobrý životný štandard považované teraz. Akože tá materiálová náročnosť, energetická náročnosť a celková energetická náročnosť toho spôsobu života, ktorý považujeme za normálny, za nejaký zdravý alebo teda hodný človeka, je obrovská. V roku 2009 vyšiel tento článok. Zakladal sa ním diskurs planetárnych hraníc, planetary boundaries. Tá tých diskuziách, ktoré sa snažia nejako, nejako vedecky uchopiť celé to, čo sa deje vlastne posledné storočie, je veľa. Tento je zaujímavý kvôli tomu, pretože dá sa povedať z jednej strany, možno povedať kriticky, že je antropocentrický, z druhej strany sa zameriava na to, čo je dôležité pre zachovanie tej klimatickej niky, v ktorej ľudstvo vzniklo a podľa všetkého môže iba v rámci nej existovať. A v rámci tohto konceptu sa identifikovalo 9 planetárnych cyklov, respektive planetárnych hraníc, ktoré sú kľúčové pre zachovanie stability planetárneho systému v rovine, alebo teda v dynamickej rovnováhe, ktorá umožnila vznik človeka ako živočíšneho druhu, a teraz nejakou pravdepodobnosťou je nevyhnutná preto, aby človek ako živočíšny druh mohol prežiť. To je vlastne zoznam tých základných cyklov. Ako vidíte, tá klimatická, alebo klíma ako klimatický systém je iba jeden z tých základných cyklov. Potom je tam úroveň biodiverzity, zmeru prostred 6. masového vymierania živočíšnych rastlinných druhov na planete. Toto je do veľkej miery spôsobené človekom. Prebieha najrýchlejšie vo všetkých vymieraniach a vo všetkých predchádzajúcich vymieraniach, keď neberieme do úvahy to, ktoré spôsobujú nájsť meteoritu, ktorý vyhubil dinosaurov. A tam je to obrovské riziko. My nevieme, aká úroveň biodiverzity je nevyhnutná na to, aby bola zachovaná schopnosť biosféry produkovať dostatok kyslíku a dostatok biomasy, ktorú my potrebujeme, aby sme dokázali jesť. Vieme, že keď v pôde klesne ten mikrobiologický život pod určitú úroveň, tá pôda sa stáva mŕtvou. A to isté môžeme očakávať aj v iných biosystémoch. Máme s tým skúsenosti z našich krajín. Vytvorili sme monokultúry smrekových lesov, monokultúry kukurice, monokultúry a všelijakých plodín, ktoré sú veľmi zraniteľné a rozličnými patogénmi. A veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sa toto udialo na celoplanetárnej úrovni. OSN už 90 ročia každý rok vydáva správu o degradácii kvality pôdy a kolegovia z Polnohospodárskej univerzity v Nitre hovoria, že pokiaľ budeme s tou pôdou narábať tak, jak doteraz, to znamená to priemyselné hospodárstvo, tak ak aj nedojde k klimatickému kolapsu, tak máme ešte 50 úrok pred sebou, to je v našich podmienkach 50 rokov, proste tá pôda sa vyčerpáva príliš rýchlo. A tie živiny, ktoré sú v pôdach v strednej Európe, vznikali niekoľko desiatok tisíc rokov a my sme ich za niekoľko desaťročí industriálneho poľnohospodárstva vyčerpali. Snažíme sa to nahradzať chemickými hnojivami a s tým súvisí to narušenie planetárneho biochemického cyklu dusíka a fosforu. Tým, že sme začali masovo vyrábať chemické hnojivá, tlačiť ich do pôdy, tak sme vlastne narušili celoplanetárny cyklus. Nečistíme tým pôdu, kontaminujeme spodnú vodu, kontaminujeme potraviny. Ale bez toho, sme v štádiu, že bez chemického hnojenia nie sme schopní vyprodukovať dostatok potravy v našich podmienkach. Samozrejme, s tým súvisí deforestácia, desertifikácia, degradácia pôdy, o tom som už hovoril. Acidifikácia morí oceánov, čím je vyššia koncentrácia CO2 v atmosfére, tým je kyselejší oceán. Nie je tam pevná hranica a CO2 v atmosfére reaguje s vodou, vo vode sa rozpúšťa a samozrejme veľká časť toho, čo sme vyprodukovali, to pohotili oceány, lenže keď je tá voda príliš kyslá, tak to znemožňuje tým morským živočichom, ktorí majú vnútornú kostru a vonkajšiu kostru, fungovať, pretože sa im roztápa, kyselé vode sa im to roztápa. Takže momentálne najrýchlejšie vymierajú druhy v oceánoch. Ako som už spomenul, oceán je 71% povrchu planety tvorí oceán. My síce hovoríme, že je to planeta Zem, ale de facto je to planeta a planeta oceánov. A bez tých oceánov nie je na Zemi život možný. A nie je možné kvôli tomu, že z morských živočíchov momentálne žije tretina svetovej populácie, čiže 3 miliardy ľudí a sú v horizonte 20 rokov ohrození hladom, pretože ten morský život umiera o mnoho rýchlejšie než ten pozemský. No a samozrejme množstvo ďalších aspektov, o každom z tom by sa dalo prednášať celé hodiny. Takže aby ste vedeli, že ste ide o to, že všetky tieto cykly sú navzájom podporené, sú navzájom podmienené, čiže ak sa zhoršuje parameter jeden, tak sa kaskádovo spúšťa ohrozenie alebo teda zmeny v iných systémoch. Čiže v roku 2009 vznikol tento koncept. Veľmi zúrivá debata sa viedla o všetkých tých parametroch, o metodách merania, o metodách výpočtov. Veľmi intenzívne sa pracovalo na spresňovaní, na rozširovaní okruhu parametrov, ktoré sa brali do úvahy. Takže minulý rok vyšiel vlastne upgrade tejto štúdie, ktorý už priamo hovorí, že 6 z 9 planetárnych hraníc je prekročené. Keď by sme zobrali metaforu planetárneho systému s systémom ľudského tela, tak by vám lekár povedal, že vám zlyhávajú základné životné funkcie a je čas sa schudiť, prestať piť, plánovať, cigaretky odložiť, alkohol odložiť a my robíme čo? Ešte pridávame. Toto je graf z tej štúdie, je tam tých 9 parametrov. To, čo je v zelenom, to je ten bezpečný operačný priestor, teda miera využívania alebo zakažovania jedného z tých systémov, ktorá je udržateľná a vidíte, že všetko je v červenom. Najväčšie prekročenie je v poklese biodiverzity, teda a to je to vymieranie rastlinných a živočíšnych druhov. Ono je to podmienené tak, ako sa mení chemické zloženie atmosféry, no, tak ako stúpa globálna teplota, tak sa vlastne urýchluje vymieranie druhov, pretože druhy vznikali v nejakom prostredí, sú na neho prispôsobené a to prostredie sa mení príliš rýchlo na to, aby evolučné procesy dokázali na to reagovať. A teda my to už identifikujeme aj v tých našich podmienkach. Toto je ale stále ešte iba prírodovedecký koncept. Tá kritika, ktorá sa vznášala na tento koncept od začiatku, bol ten, že neberie do úvahy sociopolitické súvislosti. A minulý rok takisto vyšla táto štúdia, ktorá sa snažila zareagovať na túto kritiku a snažila sa teda zobrať do úvahy aj ten moment, o ktorom som už hovoril, spravodlivosť, to znamená ten sociopolitický moment, to otázka toho, kto je za čo zodpovedný, kto je dôsledkom týchto aktivít viac postihnutý, kto z toho profituje a tak ďalej. A zase je to na samostatnú prednášku, ale to, čo je dôležité, sú tieto kritéria spravodlivosti, ktoré boli v rámci tohto konceptu vyvinuté. A je to niečo, čo bude mať podľa mňa obrovský vplyv na vôbec pojem spravodlivosti v politickom myslení, pretože zahŕňa do úvahy to, čo tradičné politické myslenie jednoducho neberie do úvahy, a to je tá otázka dostupnosti základných zdrojov života. Prístup k vode, prístup k pôde, prístup k prostrediu, ktoré je klimaticky znesiteľné, a to je jeden z kľúčových bodov konceptu environmentálnej demokracie, pretože o čom sú koncepty demokracie? Tá základná myšlienka je rovnosť v prístupe k verejným funkciám, rovnosť v prístupe k zdrojom uznania v spoločnosti, napríklad vzdelaniu, napríklad zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A tá situácia, v ktorej sa nachádzame, ukazuje, že to nestačí. Nad tým sme mohli uvažovať v období holocénu, teda v čase, keď životné prostredie bolo samozrejme bolo stabilné a mohli sme ho využívať, ako sa tu u vás hovorí, dle libosti. Tento článok kvantifikuje to, o čom som hovoril, to je zodpovednosť za tú klimatickú zmenu, alebo teda veľmi zjednodušene povedané zodpovednosť štátov za množstvo celové vypustených do atmosféry v rokoch 1850 až do 2015. A z tohto článku pochádza tento graf. Spojené štáty americké, priemyselná veľmoc 40%, Európska únia 29%, a zvyšok Európy 13%, a zvyšok globálneho severu, to znamená, tam je predovšetkým Rusko, Japonsko 10% a celý globálny juh, Čína, India, Indonézia, Afrika 8%. A zároveň tých 8% momentálne tvorí 80% svetovej populácie, a je najviac postihovaných dôsledkami klimatickej zmeny. A grafom, aký je časový rámec? 1850 až 2015. Je to dôležité preto, pretože CO2 vypustené do atmosféry zostáva v atmosfére 200 až 300 rokov, kým je pohltené niektorým planetárnym biochemickým cyklom. Čiže my sme v situácii, kedy nám padá na hlavu klíma kvôli priemyselnej revolúcii a rozvoju moci najprv Británie a potom Spojených štátov amerických. Udržiavať v chode globálnu ríšu znamená udržiavať neustále v chode stovky ľudí, tisíce vlakov, tisíce aut, tisíce lietadiel a kedykoľvek na 800 amerických základniach po celom svete ráno manča vstane, naštartuje mašiny, tak púšťame do atmosféry ďalšie tóny. No, čiže toto je základ debaty, ktorá v našich krajinách vôbec neodznieva, ale na úrovni OSN sa vedú zúrivé boje presne okolo tohto. Základná premisa spravodlivosti v práve, ak spôsobíte škodu, musíte ju nahradiť. Ak ste spôsobili kolaps planetárneho systému, vašou povinnosťou nahradiť tú škodu. Samozrejme, štáty globálneho severu odmietajú na tú tému vôbec debatovať. A štáty globálneho juhu horko ťažko dotlačili štáty globálneho severu k prísľubu nejakého fondu, z ktorého sa mali platiť aspoň tie zmierňujúce opatrenia v tých štátoch globálneho juhu, ale v zásade všetko je to o prísľuboch. Málo kto do toho fondu reálne prispel a tá klimatická zmena pokračuje. Navyše pokračuje aj plienenie krajín globálneho juhu. Tento článok vyčísluje množstvo zdrojov, ktoré boli z bývalých kolónií z krajín globálneho juhu vyťahnuté krajinami globálneho severu medzi rokom 1960 až 2018. Hovorí sa tam o šialených číslach. Z globálneho juhu teda boli vyvezené komodity v hodnote 2,2 bilióna dolárov v severných cenách, ale samozrejme bolo za nich zaplatené násobne menej tým krajinám. A podľa platov článku je to 15 krát viac, než by bolo potrebné na vyriešenie problému globálnej chudoby. Zároveň sa tam uvažuje o úniku, napríklad na daňových únikoch, nezaplatených miestnych poplatkov na odpad a tak ďalej v hodnote 62 miliónov dolárov a 152 miliónov dolárov je to prepočítanie na stratený rast, teda keby sme sa držali toho veľmi sporného konceptu rastu HDP, tak vlastne krajiny globálneho juhu, pokiaľ by mali svoje vlastné zdroje pod vlastnou kontrolou, by boli na tom o mnoho lepšie, mali by o mnoho vyššie rast, než reálne mohli dosiahnuť. Čiže nie je to len environmentálna, ale sociálna a ekonomická nespravodlivosť, ktorá je globálna, ktorú tie krajiny globálneho juhu prestávajú tolerovať, to je ten geopolitický kontext tohto celého. A teraz to, prečo vlastne tie krajiny globálneho juhu sú čoraz menej ochotné tolerovať to, že blahobyt globálneho severu je postavený na devastácii ich životného prostredia. Tento článok vyšiel v roku 2017 a vyvolal obrovský rozruch. Tento článok hovorí o jave, ktorý sa nazýva bubble wet effect. Nemá to dobrý prejav, ja si povedal použiť našich jazykov, lebo efekt mokrej žiarovky vám asi nič nepovie, ale ide o to, že pri teplote nad 35 stupňov a pri vlhkosti vzduchu nad 60 stupňov kolabuje evolučne vyvinutý termoregulačný systém ľudského organizmu. Ak budete aj sedieť, nebudete mať dostatok vody, nebudete nič robiť, tak sa za niekoľko hodín uvaríte vo vlastnom tele, pretože odparovanie, ktorým sa ochladzuje, že v takých podmienkach prestáva fungovať. A tento článok hovorí o tom, že je obrovská časť sveta vystavená riziku, že v priebehu najbližších 10 ročí bude niekoľko minimálne po dobu niekoľkých týždňov v roku vystavená značná časť súčasnosti husto obývaného sveta túto podmienka. Na to nadviazal článok v roku 2020 Future of Human Climate Gash. A teda pracuje s tým, že človek ako živočíšny druh sa vyvinul v klimatickej nike, ktorá sa pohybovala alebo ktorá sa dá vyjadriť priemermi planetárnych teplot medzi 11 až 15 stupňov. Ja vám za chvíľku ukážem, že tých 15 stupňov priemernej planetárnej teploty sme milý rok prekročili. Čiže sme už mimo klimatickej niky, ktorá umožnila vznik človeka ako živočíšneho druhu. A samozrejme, ono je to rozvrstvené planetárne. Čiže to, o čom som hovoril pri tom bubble efekte, je vyjadrené na tejto mape. To, čo je čiernym, to sú oblasti, ktoré boli neobývateľné aspoň po niekoľko týždňov v roku, už v roku 2019, keď vlastne ten šálok vznikal. To, čo je málo hnedým, to sú odhadované oblasti, ktorých sa to bude týkať okolo roku 2070, pokiaľ nedojde k radikálnej zmene v množstve vypúšťaných emisí CO2 do atmosféry. Čiže veľká časť Afriky, takmer celý arabský svet, celá India, značná časť Mezoameriky a Latinskej Ameriky, Austrália a značná časť Oceánie. 3 až 3,5 miliardy ľudí býva v priestore, ktorý bude minimálne po niekoľko týždňov v roku nezlučiteľný s ľudským životom a zároveň teda, keď je nezlučiteľný s ľudským životom, je nezlučiteľný so životom zvierat, ktoré človek potrebuje, aby teda si zabezpečil potraviny a samozrejme aj rastlín. No a pokiaľ je to prostredie, ktorom neviete ani vojbý zvon, aby vás to nezabilo, tak tam nemôžete produkovať potraviny. Je ešte stále viazané na to, že treba pracovať doma. O dôsledkoch tohto budem hovoriť za chvíľku, ale to podstatné je, že sme v novom klimatickom režime. Ja som vyťahol z toho článku to dôležité, tú hlavnú message, že je veľmi pravdepodobné, že do roku 2070 budú viac ako 3 miliardy ľudí vystavené klimatickým podmienkám, ktoré neumožňujú produkciu potravín, alebo dokonca priamo ohrozujú ľudský život. V tejto súvislosti sa začína hovoriť o klimatickom holokauste. 3,5 miliardy ľudí je proste obrovské číslo a samozrejme, to je veľmi dôležité, 3,5 miliardy ľudí nebude sedieť a čakať, kým sa upeče zaši. Tu sa vrátime k tomu, že malý klimatický výkyv o 0,2 stupňa rozvrátil čínsku ríšu a rímsku ríšu. Čiže tí ľudia, ktorí utekali z tej strednej Ázie, kde bolo niekoľko desaťročí sucho, utekali o život. Čiže technológia stále úrok, že nás bola vyskúšaná a vieme, ako to dopadlo. To nefunguje. No, lenže toto všetko bolo vypočítané na základe údajov, ktoré boli k dispozícii do roku 2019. V minulom roku došlo ale k zmene, ktorá pravdepodobne je nevratná. Preto koncom minulého roku máte zoznam ľudí, ktorí sa na tom podieľajú, všetko sú to špičky klimatológie a ľudí, ktorí teda pracujú na matematizácii toho, ako funguje planetárny systém. A oni koncom minulého konštatovali, že vstupujeme do toho nezmapovaného územia. Je to, vzniká to teda v tom angloamerickom diskurze, to sú tie námorné veľmoci, uncharted territory, ako plavba v nezmapovaných vodách je v ich ponímaní to, čo ešte v roku 2014 James Lovelock nazval divokou jazdou. Neviete, čo môžete čakať, to, že všetky modely, ktoré boli postavené na dlhodobých pozorovaniach, prestávajú fungovať, pretože po prekročení určitých hraníc zmeny prestávajú byť lineárne, ale začínajú byť skokové. A ja teraz asi dovolím ešte sériu grafov, ktoré ukážu, prečo je ten rok 2023 považovaný za zlomový rok. A začneme teda týmto grafom, ktorý vlastne od roku 1990 ukazuje množstvo dní v roku, ktoré prekročili priemerná teplota toho dňa prekročila tú industriálnu hodnotu o 1 stupeň. A tá sitočervená, to je prekročenie o 1,5 stupňa. Tak malo červená prekročenie o 2 stupňa. Pozrite na rok 23. Tak ten rok je mimo všetkého a zároveň, keď to porovnáte s inými rokmi, to skoková zmena. A neviem, či tam na to vidíte, v tom roku, v roku 2023 bolo všetkých 365 dní priemerne nad 1 stupeň a viac ako 50% dní bolo nad 1,5 stupňa a celé 2 dní, nie celé 2 dní, boli nad 2 stupňa. A to nad 2 stupňa sa predtým nikdy neobjavilo. To v tom roku 2023 došlo k skokovej zmene, ale je samozrejme nielen v tomto parametre, lebo som už hovoril, všetky tie parametre sú navzájom prepojené. Toto je ročný prírastok koncentrácie CO2 v atmosfére. Opäť merania od konca 50. rokov, opäť vidíte, ten rok 2023 je bezkonkonečne najväčší prírastok. Ten presný dôvod nevieme, ale množstvo klimatológov sa prikláňa k tomu, že v roku 2023 došlo k prekročeniu absorpčnej kapacity svetového oceánu. To znamená, že už je nasýtený roztok. Ten oceán už nevie toho absorbovať toľko, koľko po minulé roky. Keďže to nevie oceán absorbovať, tak sa to začína koncentrovať v atmosfére. Doteraz, keď si všimnete, bolo to priemerný nárast koncentrácie v atmosfére za rok okolo 2 ppm. A teraz to bolo 3,4 ppm. Treba si uvedomiť, 800 tisíc rokov sme sa nedostali nad 310 ppm a za necelých 210 sme sa dostali, za necelých 200 rokov sme sa dostali z 310 na 420 a smerujeme vyššie. A toto je tá koncentrácia CO2 v atmosfére, samozrejme kolíša aj v priebehu roka, keď sa na severnej pologuli, nastane jar a všetko začne rásť. A každý list všetkého, čo posadíme, všetko, čo rastie, stiahuje z atmosféry CO2, takže ono to vždy trochu klesne. Ale toto je vlastne polovica mája, vlastne 27. apríla a smerujeme k 430. A je to najrýchlejšia zmena v dejinách planéty, pokiaľ vieme. Klimatológovia hovoria, že momentálne rastie koncentrácia CO2 v atmosfére rýchlosťou 300 násobne väčšou, než je to kedykoľvek schopný zadefinovať v klimatických dejinách Zeme. A momentálne sme tých 427 ppm bolo naposledy v atmosfére planéty pred 15 miliónmi rokov. 15 miliónmi rokov neexistovali ešte ani predkovia našich predkov. A samozrejme, to bolo úplne iné geologické obdobie. To znamená, že v týchto podmienkách nie je dlhodobo udržateľná civilizácia, ktorá vznikla v podmienkách oceánu. A završím to sériou grafov, ktoré teda ukazujú, čo sa vlastne stalo. Toto je priemerná teplota oceánov. Začína to v roku 81. Od roku 81 máme družicové meranie povrchu oceánu, čiže to sú veľmi presné údaje, pretože vieme v reálnom čase zistiť teplotu povrchovú oceánu v podstate kdekoľvek na svete. Vidíte, že od toho roku 81 to neustále stúpa. To, čo sa stalo v roku 23, to je tá oranžová alebo žltá čiara. A vidíte, že v marci 23 to prekročilo hodnotu 21 stupňov. Celé storočie oceánovia vravela, že 21 stupňov je neprekročiteľná hranica svetového oceánu, teploty, nepredstaviteľná, to je jednoducho niečo, čo sa nemôže stať. A nie len, že to zostalo mnoho dlhšie než pod predchádzajúce roky, ale znova to vstúplo ešte teda aj v letných mesiacoch. A tá hrubá čierna čiara, to je pokračovanie v roku 24. Zasa, čo to znamená? Voda má obrovskú tepelnú absorpčnú schopnosť. Preto vodu používame do chladiča. Ale keď sa chladič príliš natlačí teplom, stáva sa z neho radiátor. S veľkou pravdepodobnosťou náš globálny chladič sa prepol do režimu radiátora, čiže tí, ktorí poznáte starú školovku, termostat, ktorý je para. páči dom. A toto je priemerná teplota zasa za minulý rok vzduchu. Zasa tá oranžová je minuloročná a tá čierna je tohtoročná a 15 stupňov je teplo. Čiže my sme sa vyvinuli ako živočíšny druh a v rozmedzi teplot 11 až 15 a sme už nad 17. A čiže sme v novom klimatickom režime. Sme v klimatickom režime, s ktorým nemáme skúsenosti. Nevieme, čo sa bude diať, pretože tie zmeny, ktoré prebiehajú, naozaj už nie sú lineárne. A teda, aby bolo jasné, kde sa momentálne nachádzame, a toto teda nie je kalendárny rok, to sú priemerné teploty povrchu, teda vzduchu na povrchu od toho marca, respektive od júna 23 do mája 24. Vidíte zasa ten obrovský skok medzi tým predchádzajúcim rokom a tými rokmi predtým. Ten nárast je obrovský. A teda to maximum, ktoré bolo zaznamenané, je 1,63 stupňa nad úroveň pred industriálneho normálu. Čiže to je tá spodná preušovaná čiara, to sú tie roky z dávnej minulosti, nielen z minulého tisícročia, ale aj z minulého geologického klimatického režimu. No, toto všetko sú štatistiky, štatistické priemery a v praxi to vyzerá takto. To je z 24. apríla tohto roku v Afrike, teploty cez 47 stupňov, a v Turecku v tom čase, v apríli máme 39. A 9. máj, Mexiko cez 50 stupňov. Toto je predpovedná mapa Indie. Všetko, čo je sivým, je blízko k 50 stupňom. A to bolo v čase, teda tá vlna horúčav v Indii začína už niekoľko rokov v marci a trvá zhruba do polovice až konca júna. Toto je mapa Indie z 25.6. To sú denné teploty 50, 49, 48, 47, to je to, čo sa malo diať v tom roku 2017. Už sa nie teraz. Zároveň toto je oblasť, v ktorej sa produkuje gro potravín, z ktorých žije India. Takže v takýchto podmienkách asi viete, ako sa dá pracovať na poli. A teda došlo aj k inému rekordu. Toto je z 19. júna, to je teplota v noci. Najnižšia teplota, ktorá ako tá teplota z tých 49 v noci klesla na 35. Absolútny rekord. Inak, ak ste zaznamenali, a videl som, že aj český meteorológovia o tom informovali aj slovenský. A minulá noc bola rekordná v našich podmienkach a cez 25 stupňov na viacerých miestach, to je tzv. Supertropická noc. To sa v našich podmienkach nemá vyskytovať, lebo my nie sme, aspoň teda podľa našich učebníc ešte stále nie sme v tropickom pásme, ale už máme začínavať podmienky, ktoré tomu zodpovedajú. No a samozrejme, že arabský svet. V teplotách cez 50 stupňov neviete prežiť. To je akože niečo aj na ľudí, ktorí tam vyrastajú, to je proste moc. Čiže sme v novom klimatickom režime a v tých oblastiach, ktoré som vám ukazoval na tej pôvodnej mape, sa vlastne dejú tieto veci už teraz. A samozrejme to znamená okrem iného, že prúd ľudí, ktorí budú utekať z týchto oblastí, bude len narastať. Môžeme stávať ploty, môžeme vydávať deklarácie, sprísňovať zákony o prevádzactve. Ľudia, ktorí utekajú o život, sa nedajú odradiť nejakým zákonom. To je absurdné. No, čiže keď to zhrniem. Máme empirickú evidenciu o tom, že zmeny planetárneho systému prebiehajú bezprecedentne rýchlo. A naše poznávky o planetárnom systéme sa teda do veľkej miery stávajú jednodarmi, pretože boli do veľkej miery postavené na to, čo sme mali odpozorované. Ono to má európske kultúrne dôsledky, aj v našich podmienkach ešte stále je veľká časť kultúry naviazaná na tie ročné cykly, tá ľudová slovesnosť, hovorila o tom, keď začína rožnúť, kedy bude to všetko a tak ďalej. Nic z toho už neplatí, lebo jednoducho sa nachádzame v tom neznapovanom teritóriu. Iné okrem iného teda znamená, že ten rozvoj je chápaný ako rast, rast výroby, rast potreby, nie je možný. Naďalej ten systém už teraz ide na dlh. A teda to, čo vidíme, je, že za takýto rozvoj Rusko platí obrovskú cenu, a teda momentálne tú cenu platia predovšetkým ľudia, ktorí žijú v tých oblastiach, ktoré sa nám ukázalo, v tzv. Globálnom juhu. A teda musíme si otvorene povedať, že ten blahobyt globálneho severu mohol vzniknúť len na úkor životného prostredia väčšiny sveta. Čo samozrejme tá väčšina sveta chápe, tá prestáva byť ochotná to považovať za voľný fakt. Čiže to, kde sa my nachádzame, označujú kolegov jeden Erich Brandt z Viedne, Markus Wiesen z Berlína, vypracoval jeden koncept imperiálneho spôsobu života, ktorý teda samozrejme je naviazaný na tie pôvodné imperiálne veľmoci, respektíve krajiny, ktoré budovali koloniálne ríše, ale my sme si ho veľmi rýchlo osvojili. Tá základná myšlienka je v tom, že tie dominantné spôsoby výroby distribúcej spotreby sú hlboko zakorenené nielen medzi elitami, ale aj v tom, čo teda zvykneme označovať ako stredná trieda. Považujeme tie spotrebné nároky za samozrejme. Považujeme za samozrejme, že máme k dispozícii napríklad tropické ovocie. Dokonca neustále sa objavuje ten narratív, že aký bol ten minulý režim nespravodlivý, keď nebol schopný nám zabezpečiť neustály prísun tropického ovocia, bez spomenutia, aká je uhlíková stopa vypestovaného niečo na druhom konci sveta, ktoré v čase, kým sa to nepokazí, sa dostane tam na stôl. Tá stopa je šialená. A už vôbec nie, teda čo to znamená pre tých ľudí, ktorí žijú v blízkosti tých plantáž, pomaranči, všetko a tak ďalej. No a čo je teda na tomto šialené je to, že to vlastne považujeme takýto spôsob života za natoľko samozrejme, že ho celosvetovo promujeme aktívne. Či poradcovia chodia radiť do Afriky a do Ázie, ako zvyšovať spotrebu, ako vytvárať závislosť na spotrebe a tak ďalej, lebo to zvyšuje hospodársky rast a ten je dobrý pre rozvoj krajiny. A tie predpoklady imperiálneho spôsobu života, neobmedzené privlastňovanie zdrojov. Tu som vám ukazoval, že tie dohody o voľnom obchode, o zabranie dvojitého zdanenia, o ochrane investícií vedú k tomu, že z tých krajín sa vycúciava obrovské množstvo zdrojov a to vlastne umožňuje budovať ten blahobyt niekde inde. No ale samozrejme je to ten neobmedzený nárok na globálne miesta ekosystému. Aby ste pochopili, o čo ide. Ja to poviem na príklade Slovenska. Slovensko dováža 50% potravín. To znamená, že nie je schopné vyprodukovať potraviny, základné potraviny na to, aby užívalo vlastnú populáciu. Čiže, ak by malo žiť iba z vlastného územia, tak okamžite nastane hladomor. Okrem iného to znamená, že na Slovensku musí denne prísť 800 až 900 kamiónov s potravinami, väčšinou teda zo vzdialenosti aj niekoľko tisíc kilometrov. Už to je obrovská uhlíková stopa, len to tam dopraviť. Tá druhá stránka, hej, to je ten prísun, čokoľvek potrebujete, sa premení na odpad a ten odpad má veľmi často aj podobu CO2. Ak by Slovensko bolo zakryté, skleneho dôzo, tak sa pustíme za pár týždňov, pretože ani krajina ako Slovensko, ktorá je v európskych pomeroch jedna z najzalesnenejších, 44% územia tvoria lesy, nemá dostatok absorpčnej kapacity na to, aby tie lesy boli v jednotke časov, zodpovedajúcej jednotke produkcie, schopné absorbovať tie emisie, ktoré sú v danom roku vytvorené. Čiže sa spoliehame na to, že niekde inde sú dostatočne veľké lesy, niekde inde sú dostatočne veľké biosystémy, ktoré absorbujú to, čo tu vyprodukujeme. Čiže znášame nejaké neobmedzené nároky na globálne miesto ekosystém, na schopnosť absorbovať a znečistenie, ktoré produkujeme. No a ešte teda sme to završili tým, že my síce ako recyklujeme veci, ale potom recyklovaný blat, ktorý často vznikol v Indonézii a v Číne, pošleme ľuďom na do Indonézie a do Číny. Čiže tá uhlíková stopa toho kusku plastu, ktorý potrebujete niekedy pár minút, kúpite niečo v ňom, ale si to zobchodný, viete, že teda sa preč. A už kým sa k vám dostal, tak precestoval 20 000 km a ďalších 20 000 decestovacích. A toto vám ekonomovia povedia, že je to ekonomicky efektívne. A toto je v tom našom politicko-ekonomickom systéme považované za normálne. A to kvôli tomu, že ten politicko-ekonomický systém stojí na konceptoch, ktoré neberú do úvahy materiálnu realitu. Si myslia, že je možné tú materiálnu realitu do nekonečna presúvať na niekoho iného. To je ten Beckov koncept. Moci, nová forma moci stojí na tom, že viete nejaké riziko presunúť na niekoho iného. My to znečistenie uvedeme do Afriky, my exportujeme naspäť do Číny a tak ďalej. No a to nás teda vracia k tomu, čo som avizoval dopredu. Čo to vlastne tá demokracia je? Demokracia je normatívny systém. A to si treba povedať, je normatívny systém, ktorý je do veľkej miery kontraintuitívny, dokonca je v rozpore s niektorými základnými evolučnými premisami. My sme skupinovo živúce primáty. Všetky skupinovo živúce primáty, všetky skupinovo živúce cicavce, všetky skupinovo živúce živočíky majú spoločenskú organizáciu postavené na tvrdej hierarchii. Demokracia je koncept, ktorý ignoruje evolučne vzniknuté predispozície a stavia normu rovnosť. Toto je podstatné, čo si musíme uvedomiť. Ak chceme zachovať koncept demokracie ako normatívny koncept, tak si musíme uvedomiť, že tradičné politické liberálne myslenie ignoruje jeden zo základných prírodných faktorov. A to je prirodzená tendencia k hierarchizácii. Čiže my si musíme uvedomiť, že demokracia je vzor, je model, je maják niekde v diaľke, ku ktorému sa môžeme približovať, ak budeme chcieť, ale nie je to východisko. Tá klasická liberálna teória stojí na tom, že ľudia sa rodia slobodní a rovní. Je to pravdivé dokumento, ale pri bazálnej znalosti ľudskej antropológie zistíme, že to tak nie je. Že keď vychádzame z fiktívnych premis, nemôžeme sa dopracovať k funkčným modelom organizovania spoločnosti. Čiže toto je jedna z tých základných vecí, ktoré si treba uvedomiť, že demokracia je výsledkom mnohých stáročí bojov o uznanie, o to, že teda máme nejakú rovinu, v ktorej sme sa rozhodli, že sa budeme navzájom uznávať ako rovnocenné subjekty. To zďaleka nie je samozrejme, keď sa na to pozrieme cez dejiny kultúr, tak uvidíme, že demokracia je veľmi ojedinelý, vlastne historický experiment, ktorý doteraz vždy zlyhal. Ak, to je konec koncov na to už Platón poukázal, že demokracia vždy skončí v nejakej diktatúre, ktorú ešte si ľudia sami zvolia, alebo budú volať potom, aby niekto konečne robil poriadok. Čiže, ja to nehovorím kvôli tomu, že by som chcel ten systém spochybniť, len hovorím o tom, že musíme si byť vedomí jeho slabín, musíme si byť vedomí toho, že je do veľkej miery idúci proti niektorým evolučne vzniknutým danostiam a preto ho treba brať ako normatívny koncept. Ja tam teda vidím tie dve hlavné roviny, to je ten princíp delby a kontroly moci, to znamená stanovenie limitov moci, teda to, čo nazývam ako princíp seba obmedzenia alebo seba limitácie. Máme ho v politickej rovine, ale nie v ekonomickej. Máme množstvo zákonov, ktoré hovoria o obmedzení koncentrácie politickej moci, ale zároveň máme zákony, ktoré legalizujú koncentráciu ekonomickej moci a absurd. Čiže už tam vidíme, že jednoducho sme ochotní uvažovať o rovnosti iba vo veľmi úzkej rovine vzťahov spoločnosti. Zďaleka nie vo všetkých. Zároveň teda máme tam ten systém rozda protivách. Nejako sme sa dopracovali k tomu, že predsa len nejaká moc spoločnosti je nevyhnutná, ale aby bola zneužívaná, tak musí byť nejakým spôsobom vyvážená. A potom je tam ten princíp rovnosti, o ktorom som hovoril, ktorý je naozaj limitovaný iba na veľmi úzkú oblasť vzťahov, a to sú teda rovnosť pred zákonom, rovnosť prístupu k verejným funkciám. Už keď sa dostaneme k rovnosti šanci, už tam budete mať množstvo teórií, ktoré s tým nebudú súhlasiť, a už vôbec nie o tom, že by bola nejaká sociálna zóna či podobne, to je rovnostárskej spoločnosti, odmietame takmer o všetkých rodinách. No a potom s tou demokraciou je spojený nejaký systém slobod. A tu si treba povedať, že sloboda je niečo, čo vzniká iba vo vysoko organizovaných spoločnostiach, kde môže byť časť populácie oslobodená od nevyhnutnosti boja o prežitie. Čím komplexnejšia spoločnosť, tým väčšia miera slobody. Tradičné politické myslenie začína tým, že ľudia sú najprv slobodní a potom nejaké spoločnosti sú obmedzované. Ale v skutočnosti to tak nie je. Sa pozrite, ako fungujú kmeňové spoločnosti a my sme v kmeňových spoločnostiach žili niekoľko 100 000 rokov. Iba niekoľko storočí sa snažíme žiť v spoločnostiach, ktoré sa označujú ako demokratické alebo dokonca ústavné. Tak vidíme, že sloboda je skôr výsledkom veľmi tvrdých bojov, než niečo čo predchádza. Máme to jasne zaznamenané v tom procese so Sokratom, ten najväčší trest je vyhnaný, keď sa rovná trestu smrti. Ak ste vyhnaní do svojho spoločenstva, ste prakticky už mŕtvi, keď vás nezožerajú, tak vás môže ktokoľvek zabiť beztrestne, alebo vás môže predať do otroctva. Takže mimo spoločenstva, moderný ideál, nebyť viazaný nikým a ničím, znamená nielen sociálnu, ale aj fyzickú smrť druhej väčšine spoločnosti. Čiže byť slobodný je výsledkom spoločenskej dohody, že odstraňujeme tie pevné väzby rozličných vzťahov, ktoré v tradičných spoločnostiach sú neprekročiteľné tam. A to si môžu dovoliť veľmi organizované komplexné spoločnosti, ktoré sú v situácii, o ktorej už Rousseau napísal, koľkokrát je občan slobodný iba za cenu toho, že je otrok dokonale zotročený. Koľko slobody si môžu dovoliť občania krajín tzv. Globálneho severu za cenu v podstate ekonomického zotročenia ľudí žijúcich v krajinách globálneho juhu. A ja teda v tomto zmysle si dovolím znášať ten vysoký nárok na to, že ak má byť nejaká spoločnosť označovaná za demokratickú, tak nemôže žiť na úkor iných. Zatiaľ je minimum spoločnosti, ktoré si to môžu dovoliť povedať, že nežijú na úkor iných. Čiže reálne existujúce demokracie čelia veľmi širokej škále kritických hlasov, ale teda to by som povedal, že tú kritiku by som zúžil na dva odpovede. Jednak nesúlad medzi tým normatívnym konceptom a tým, čo sa reálne žije, tými reálnymi demokraciami. A vidíme to aj v našich spoločnostiach, že niečo na tej ústave zaručujú, slúbujú a garantujú. A v reálnom živote vidíme, že to teda zďaleka nie je tak, ako nám tie ústave hovorí. A to, čo sa ukazuje v posledných rokoch úplne otvorene, vlastne tá neschopnosť riešiť spoločenské problémy so súhlasom väčšiny. Základný princíp demokracie, princíp väčšinový, je spochybňovaný. Nenájdete krajinu, ktoré by nedochádzalo k situáciám, že prieskumy verejnej mienky hovoria, že veľká väčšina spoločnosti si nepraje určitý druh politiky a vláda ho na tejto voľby. Jednoducho ten rozpor začína byť čoraz zjavný a stal sa normou. A pokiaľ sa objaví nejaký politik, ktorý sa snaží držať sa toho, čo tá väčšina naozaj chce, tak je označený za populistu. Tento elitársky koncept populizmu je vlastne vzťahovaný na masové demokracie. Sám o sebe je ten koncept populizmu absurdný, pretože ak máte všeobecné volebné právo, to znamená tzv. Masovú demokraciu, a demokracia znamená vláda so súhlasom ľudu, tak aká politika je populistická? Keď si teda chcete napadať to, čo ľudia chcú, to je populizmus. Alebo je to tak, že zrazu tie elity, zvyknuté na to, že si robia čo chcú, že sa nemusia pýtať väčšiny na súhlas, zistia, že si to nemôžu dovoliť, lebo je tu väčšina, ktorá má nejaké práva, napríklad volebné právo, a dovolí si z času na čas vyjadriť nesúhlas s politikou, ktorá bola nesúhlasná s tým. Čiže potom tie demokracie sú označované rozličnými prívlastkami: trhová, konzumná, korporátna, oligarchická, fasádna, post, reprezentatívna, prevrátená. Ale to, čo je podľa mňa najdôležitejšie, aj vzhľadom na to, čo som hovoril, je industriálna demokracia. Čo to znamená? nadväzujem na koncept Roya Morrisona, ktorý v roku 1995 publikoval knihu Ecological Democracy, kde teda vychádza z kritiky tých tzv. Reálnych demokracií. A tá kritika je pomerne myslím, trefná aj na súčasné pomery. Že industriálna demokracia je to, čo reálne žijeme. Formálne síce zachováva demokratické inštitúcie a procedúry, ale záujmy priemyslu sú nadraďované nad záujmy občanov. Dokonca tých z vás, ktorí pracujete na nejakých univerzitách, tak ste to určite veľakrát počuli, že vzdelávať sa má pre potreby priemyslu. Keď ja kladiem otázku, a prečo nie pre potreby spoločnosti, alebo prečo by teda mala spoločnosť platiť vnici ľudí pre priemysel, kde je tam tá korelácia, to sú nepatričné otázky. To, čo teda vidíme a na čo Ulrich Beck poukázal v tom koncepte rizikovej spoločnosti, je to, že tento typ demokracie vlastne legalizuje to, čo je nezaujímavé. To riziko, vnikne riziko tým, že priemysel produkuje nejaké znečistenie, dodatočne do toho vstupí štát a povie, že no dobre, tak iba takáto prípustná miera znečistenia je akceptovateľná. Vedete si to na bežný vzťah so susedom, sused vám povie, že neotravím ťa hneď, ale budem ti len tak potroška, aby toho arzénu sypať do studia. Tak táto nezabije, to je v poriadku. Ne? To je to, čo momentálne robí štát, že vlastne manažuje riziko, ktoré je vytvárané súkromnými aktivitami. Čiže inými slovami, my žijeme v politickom systéme, ktorý hovorí o práve na podnikanie a implicitne s tým právom na podnikanie priznáva právo na znečisťovanie. A keď chce štát, verejnosť, demos, aby ste to znečistenie obmedzili, tak vám ten industriálny komplex povie, no ale to sú externé náklady, na to potrebujeme dotácie. Čiže keď chcete, aby vás niekto neotravoval, tak si za to musíte zaplatiť. Čiže toto je kde sa momentálne nachádzame. Plus to, že samozrejme industrializácia je hierarchická, centralizačná, direktívna, vyžaduje si technologickú disciplínu. Máme minimum oblasti priemyslu, alebo dokonca minimum podnikov, kde funguje nejaká forma ekonomickej demokracie. Väčšina firiem je riadená autoritatívne až totalitárne. Dokonca v posledných rokoch sa to naozaj ukazuje, že ešte aj to, aké máte názory mimo pracovného času, môže byť dôvodom na to, aby ste boli nejakým spôsobom perzekovaní. No a samozrejme, že v takomto priestore, v ktorom sa väčšina ľudí pohybuje väčšinu svojho času, hovoríte pre teraz za 4 roky, od fabriky, pre každý deň. Čiže druhú väčšinu času trávite v podmienkach, ktoré sú modelované vzťahmi, ktoré nie sú postavené na demokratický princíp. Máme takúto hierarchie, disciplíny, alebo Foucaultovský dozerania a trestania. Čiže nakoľko môžeme v takejto situácii hovoriť o tom, že tá spoločnosť je demokratická? V akej miere alebo v akej oblasti je ešte demokratická? Keď ešte aj výsledky volieb skončia tým, Varoufakis to pekne popísal, mali sme predčasné voľby, mali sme referendum, došiel na tú Európsku radu, tak mu tam povedali, ja si myslím, že tým sa niečo zmenilo. Nič. Viete platiť tak, ako sme vám my stanovili. Čiže demokratické inštitúcie dokážu byť veľmi nedemokratické, pokiaľ nenaplňajú záujmy priemyslu a bankového sektora. Čiže v tomto priestore, v tomto popise reality, o ktorom som to teraz hovoril, prichádzam s absurdným návrhom environmentálnej demokracie. A prichádzam v ňom a zmysle, v ktorom hovorí aj Habermas o koncepte ľudských práv ako o realistickej utopii, ako o niečom, čo vieme a možno by sme chceli realizovať, ale vieme, že to aktuálne rozloženie mocenských síl nie je reálne a nie je v ňom reálne proste naplniť tie očakávania, ktoré sú normatívne teórie. Čiže tá industriálna demokracia nedokáže účinne kontrolovať ekonomickú a priemyselnú moc, technologickú moc. To je ten základný problém, ktorý je dôležitý vo vzťahu k tomu, o čom som hovoril, pretože druhá väčšina toho, ako bol devastovaný ten planetárny systém, je výsledkom priemyselných aktivít. A ono sa to nádherne ukázalo, keď štáty, 196 štátov, v decembri 2015 podpísalo Parížsku klimatickú dohodu. Týždeň na to. 8 najväčších korporácií, ktoré ťaží ropu, uhlie, plyn, vyhlásilo svoje investičné plány do roku 2050. V rámci Parížskej klimatickej dohody sa štáty zaviazali, že do roku 2050 znižia emisie o 50%. Korporácie vyhlásili, že idú investovať a teda predpokladajú, že do roku 2050 ich ťažba a predaj fosilných palív zrastie o 300%. A banky, ich rozvoj financí. Štáty nie sú skutoční držitelia moci. Štáty sa síce k niečomu zaviazali, ale reálne to nevedia presadiť. A tu nastáva ten problém, ktorý to ukázal už Foucault, potom Beck, zmenila sa povaha moci. Ten skutočný, to skutočné ťažisko moci je kdesi inde. Čiže ak chceme zachovať demokratickú formu vlády, tak nie musíme vrátiť obsah. Môže zostať len nejaká štrupinka, ktorá teda formálne zachová nejaké inštitúcie a procedúry a dodatočne a tie zvolené reprezentácie potom vlastne aj tak schvaľujú to, čo ten priemysel chce. Čiže koncept environmentálnej demokracie predpokladá možnosť obrátenia takto politicky organizovaného vzťahu a spoločnosti a prírody. A teda tá utopistika, ten utopizmus, ktorý v tomto koncepte je vedomý a umyselný, je myslený ako nástroj na prekonanie dystopie. Takže to, o čo som vám hovoril, pokiaľ zachováme všetky tie vývojové trendy, tých tabulkách, ktoré som vám, tých grafov, ktoré som vám ukazoval, tak to jednoducho vedie k svetu, ktorý si nikto z nás nechce predstaviť. A to horšom, alebo horšom, to je, čiže to horší alebo lepší prípad, to vedie k svetu, ktorý sa už teraz označuje ako koncept environmentálneho autoritarianizmu alebo nejaké formy environmentálnej diktatúry, ku ktorému sa uchyľujú štáty vtedy, kedy v dôsledku nejakej extrémnej udalosti prestane byť možný normálny život. Po hurikáne Sandy vyhlásili v štáte New York výnimočný stav. Zavedli stavné právo, zavedli prídeľový systém na potraviny, na benzín a tak ďalej. Pred niekoľkých hodín sa ukázalo, že neonetálny autoritarianizmus nie je hypotetická voľba. Je to veľmi, veľmi reálna voľba, ktoré sa aj štáty, ktoré sa nominálne považujú za demokracie, dokážu dohodlať v priebehu niekoľkých hodín, ak je to nevyhnutné. Čiže tá otázka je, či sme schopní, ochotní tomu predísť skôr, ako to bude nevyhnutné, ako sa to vlastne stane trvalým stavom. A to si treba povedať. Ak by aj sme boli schopní v tomto momente zastaviť akúkoľvek emisiu skleníkových plynov, tak ten planetárny systém sa z toho, čo sme napúpovali, bude spamätávať niekoľko storočí. Čiže my stojíme pred úlohou politicky legitimizovať opatrenia, z ktorých bude mať prospech generácia, ktorú si neviete predstaviť. Možno si viete predstaviť svoje pravnúčatá, ale nie na 15 generácií pred našich potomkov. Čo teda zvyšuje nároky na politickú legitimizáciu a na politickú imagináciu, volám sa nad hranice toho, čo sme si schopni ako ideálne predstaviť. Čiže narážame tu na jeden veľmi dôležitý moment. Máme tu narratív, ktorý vzniká vo vede, ktorý pomerne jasne popisuje, čo sa deje, prečo sa deje a k čomu to vedie. Diagnózu máme prognózu, to, čo nám chýba, je terapia. Čo si deje? Ako na to reagovať? To niekoľko pokusov, ktoré zatiaľ teda vyvárajú skôr ešte väčšiu rezistenciu. Typickým príkladom je ten Green Deal Európskej únie. Ako teda z toho vedeckého narratívu, ktorý je veľkej miery ezoterický, vytvoriť politický narratív, politický diskurs, ktorý je exoterický, ktorý z týchto problémov utvorí politickú legitimizačnú líniu, ktorá umožní demokratickou procedúrou prijať nevyhnutné opatrenia. To dôležité je, aby to bolo demokratickou procedúrou, lebo potom je neustále vykladať rezistenciu a my nemáme čas na to, aby sa viedli vnútorné boje a to, či treba obmedziť to alebo ono, či zachovať a takúto možnosť konzumu alebo čo. A, čiže tie východiska, veľmi stručne, a teda vychádzame z toho poznania konečnosti planéty, konečnosti zdrojov planéty, konečnosti a schopnosti planetárneho systému absorbovať znečistenie, ktoré produkujeme všetkými ľudskými aktivitami. A poznania toho, že ten planetárny systém je neskutočne zraniteľný, že nejde už len o ten klimatický systém. A ukázal som tam viacero tých globálnych geobiologických cyklov, ktoré sú veľmi významne narušené. A teda vychádzame z poznania tej existenčnej závislosti človeka na ľudskej spoločnosti, na kvalite životného prostredia. A vychádzame z toho, že dostupnosť a kvalita základných zdrojov života je otázkou politického myslenia. Dokonca si to vedú, že základná otázka politického myslenia. A v mnohých krajinách už je to jediná otázka. A v mnohých krajinách sa dostávajú do situácie, kedy sa legitimita vládneho režimu odvíja od toho, či je schopná zabezpečiť vodu pre populáciu, či je schopná zabezpečiť potravu pre populáciu, či je schopná zabezpečiť prístrešie pre populáciu. Teplota, ak cez 50 stupňov, keď sa nemáte kam schovať, tak ste to mŕtvi. A pri hurikánoch, kde rýchlosť vetra presahuje 300 km, keď sa nemáte kde schovať v nejakej pevnej budove, tak ste už mŕtvi. Bez ohľadu na všetky deklarácie ľudských práv, o tom, ako žijú, je základná a neodsúditeľná hodnota. Čiže tie ústavné princípy musia rešpektovať tú prírodnú nutnosť, ak teda máme zachovať to právo na život. Čiže, ak máme hovoriť o orientálnej demokracii, tak samozrejme musí byť zachovaná idea kontroly a delby moci. A musia byť tie mechanizmy kontroly a delby moci rozšírené na ekonomickú a technologickú moc. Táto požiadavka sa znásobuje aj do vznikom nových technológií. Tie biotechnológie ukázali už pred pár rokmi, že jednoducho nemôžete ich nechať na svoju voľu korporácii. A minulý a tento rok naplno ukázali, že umelá inteligencia je rovnako nebezpečná technológia. Je čoraz viac vedcov, ktorí poukazujú na to, ako súkromná osoba, ako firma, ako korporácia nemôžete brať vlastne jadrovú zbraň alebo chemickú zbraň. Ale môžete vlastniť biotechnológie, ktoré vám umožňujú vyvíjať úplné vírusy, môžete vlastniť technológie, umelé inteligencie, ktoré podľa mnohých sú nebezpečnejšie ako zbrane hromadného ničenia, jadrové, nukleárne a tak ďalej. Čiže tu je tá otázka, nakoľko je spoločnosť schopná a ochotná zobrať do úvahy tieto fakty. Bez rozšírenia kontroly, demokratické kontroly na tieto aspekty moci, nie je možné zachovať ani tú ideu rovnosti občanov, a nielen teda v prístupe k funkciám a nielen pred zákonom, ale čo je teda veľmi dôležité, aj v prístupe k tým základným predpokladom života. A ja si myslím, a teda je to jedna z téz toho nášho konceptu, že to de facto znamená formulovanie environmentálneho životného minima, ale zároveň aj environmentálneho životného maxima. Koľko môže jednotlivé produktov emisí CO2. A vidíme, že sú ľudia, ktorí majú emisie. Jedna fyzická osoba má emisie na úrovni stredne veľkého afrického štátu. To je taká šialená úroveň nerovnosti, že to je jednoducho nevysvetliteľné, neakceptovateľné, nelegitimizovateľné. Ak to budeme naďalej toto tolerovať, tak jednoducho nemôžeme hovoriť o tom, že žijeme v demokratických spoločnostiach, ale musíme si otvorene povedať, že žijeme v oligarchiách. Proste akceptujeme rozdiely v nerovnostiach, ktoré sa nedajú legitímnym spôsobom zvoľniť. A to, čo teda samozrejme na tej úrovni imperatívu je jedna z kľúčových téz, je nahradenie toho imperatívu rastu imperatívom udržateľnosti. Pokiaľ budú všetky inštitúcie spoločnosti formované, v zmysle ešte tu imperatívu rastu, tak jednoducho všetko to, o čom tu hovorím, bude nerealizovateľné. V rovine právnej teórie to znamená nadredenie environmentálnych práv nad všetky ostatné práva. Ako to znie ako utopia? Ale tá utopia sa opiera o dokumenty OSN, ktoré boli prijaté veľkou väčšinou štátov. Už Všeobecná deklarácia práv z roku 1948 hovorí o tom, že každý má právo na život, slobodnú osobnú bezpečnosť. A tá v článku 25 hovorí, že každý má právo na životnú úroveň zabezpečujúcu jemu, jeho rodine, zdravie, blahobyt, vrátanie potravy, členstvo a bývanie. Už v roku 1948 si to definujeme ako základné, nedôžiteľné, neodňateľné právo. Pokračuje to aj v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali okolnostiami nezávislými od jeho vôle. Ten indický rolník stratil možnosť živiť seba a svoju rodinu okolnostiami, ktoré sú úplne mimo jeho vôle, ktoré sú úplne mimo jeho možnosti. V roku 1972 sa udiala prvá konferencia OSN, tzv. Štokholmská konferencia, kde sa teda tá téma životného prostredia stala hlavným bodom. A z tej konferencie vznikla deklarácia. V tej deklarácii sa okrem iného teda hovorí, že životné prostredie je z jednou z nevyhnutných podmienok základných práv, vrátane samotného práva na život. Even the right to life itself. Priamo citáty odtiaľ. Požiadavky na čistý chlup, vodu, prístrešia, zdravie správa označuje ako nepopierateľné potreby a práva človeka. A my sme demokratická krajina, ktorá si ale právo na bývanie nedal ani dosť. Na bývanie je maximálne komercializované, komodifikované. Nemáte, zomriete na to. Čiže naše krajiny sú signatárom všetkých týchto dokumentov, napriek tomu sa ich nedržia, v mojich oblastiach sa ich nedržia. A samozrejme, tá deklarácia ešte nám hovorí, že ochrana a zlepšenie životného prostredia je povinnosťou všetkých vlád. Obligation of all governments. 52 rokov dozadu. To samozrejme bolo obrovské diskusie, ktoré trvali 50 rokov, doslova 50 rokov. Až v roku 2022 sa podarilo završiť tú diskusiu 28. júla 2022 hlavné zhromaždenie OSN prijalo rezolúciu, ktorá deklaruje prístup k čistému, zdravému a udržateľnému prostrediu ako univerzálne ľudské právo. 160 štátov hlasovalo za, Slovensko a Česko. Neviem, či ste to niekde zachytili v českých médiách, slovenských sa to neobjavilo, že to hlasovali. Podľa mňa táto deklarácia zásadným spôsobom mení celú konstrukciu konceptu ľudských práv. Stavia to na tej logike, najprv musíte byť environmentálne práva, najprv musíte byť schopný prežiť, mať aspoň základnú potravu, vodu, prístrešie, potom môžete mať všetky ďalšie politické práva. Bez tohto všetky ďalšie politické práva sú fikcie, sú jednoducho niečo, na čo nemôžete dosiahnuť. Čiže ten koncept environmentálnej demokracie nie je takou utopiou, ako by to napríklad mohlo znať. Dokonca na úrovni dokumentov OSN má svoje predpoklady, má to znamená a na úrovni medzinárodného práva a na úrovni svetovej politiky má základné dokumenty formované. By the way, Slovenská republika má vo svojej ústave právo na priaznivé životné prostredie od roku 1991, ktoré sme predbehli OSN. Koľko 10 ročí. Ten problém je v tom, že to je medzi tými fiktívnymi právami. Keď sa dožadujete práva na priaznivé životné prostredie v spore s nejakým priemyselným koncernom, ale tie boli také. A tie moderné spory o právo sú spory viacerých práv a momentálne sme v situácii, že vždy tie práva podnikania, práva vyčisťovania, to znamená práva priemyslu, sú nadradené všetkým ostatným právam. Preto hovorím, že ak teda máme hovorenie práva na demokracii, tak tento vzťah sa musí otočiť. Právo na priaznivé životné prostredie aj v zmysle tohto dokumentu musí byť nadradené všetkým ostatným právam. Napríklad aj právam na podnikanie. No, Čiže tie environmentálne práva sú potom východiskom, lebo to, čo sa ukazuje v tej klimatickej zmene, je to, že predpoklad života je úplne základné východisko. Nielen sociálne, nielen politické práva sú nevyhnutné na to, aby človek mohol žiť. Vôbec by bol reálne schopný prežiť. A teda... je to, čo som označil ako imperatív environmentálnej udržateľnosti, imperatív udržateľnosti. Tu nadväzujem na Hansa Jonasa a jeho imperatív, samozrejme kantovský formulovaný, konaj tak, aby sa následky tvojho konania zničovali s trvaním skutočne ľudského života na Zemi. To je to, o čom hovorí Lavelok. Nie ide o to, aby sme iba prežili, ale aby sme prežili ako ľudské civilizované bytosti, aby sme sa teda nezedukovali na kmene, ktoré bojujú o zvyšky zdrojov. A čo teda znamená, že vlastne práva a povinnosti musia byť rámcované dostupnosťou týchto zdrojov. A základná právna zásada hovorí, že právo nemôže vyžadovať, ale ani sľubovať nič, čo nie je reálne. A magické schopnosti od vás nemôže právo vyžadovať, a takisto ja nemôžem sa dajme tomu dožadovať právo na vlastnenie technológií alebo produkovanie emisí mojim súkromným lietadlom, ktoré sú vysoko nad to, čo je nevyhnutne nutné. To je to, o čom som hovoril aj v tej praktickej rovine. Environmentálne minimum, environmentálne maximum. Považujem za legitímne, keď po niekoho ťažko zraneného letí vrtuľník. Ale považujem za nelegitímne, keď si svojím priskáčom letím do Innsbrucku na večeru, lebo sa mi nezdá, že by to zrovna bolo niečo, čo by ma tento večer uspokojil. To zvažovanie toho, čo je nevyhnutné, lebo život je základná hodnota, a toho, čo je vysoký luxus nad to nevyhnutné, to podľa mňa spoločnosť, ktorá chce prežiť v novoklimatickom režime a zachovať si novoklimatický charakter, bude musieť institucionalizovať. Samozrejme, že to bude byť obrovskú vlnu odporu, ale to, čo teda, o čom hovoríme, je vlastne delegitimizácia imperiálneho spôsobu života. Delegitimizácia toho, že môj životný štýl poškodzuje všetkých ostatných, ale tí ostatní do toho nemajú čo povedať, lebo ja si to môžem dovoliť. Takže to jediné kritérium je to, či na to lietadlo má alebo nemá. Nič ďalšie asi v tom súčasnom systéme nie je brané do úvahy. Dobre, a teda ten imperatív udržateľnosti v tej knihe, o ktorej už pán profesor hovoril, ktorú sme s Břešislavom vydali minulý rok, je formulovaný takto, je to teda pomerne komplikovaná formulácia, ale ide naozaj o to, aby bolo jasné, že ide o celkovú environmentálnu stopu, celkovú materiálnu stopu, ktorú ja ako osoba produkujem. A ak teda máme sa držať tých demokratických pravidel, tak tá stopa musí byť na takej úrovni, aby sa jej mohol dožadovať ktokoľvek na planete. Ja si môžem osobovať mnoho vyššiu uhlíkovú stopu ako ktokoľvek ďalší. Zase, keď to prenesieme do konkrétnych čísel, priemerná uhlíková stopa na Slovensku na osobu je okolo 5,6 až 6 tón na osobu a rok. OSN hovorí, že udržateľná stopa je 1,5 až 2,5 tóny na osobu a rok. A sú krajiny, ktoré majú, tuším, Katar má 36 tón na osobu a rok. Spojené štáty americké sú niekde okolo 20 tón na osobu a rok. A je množstvo krajín v Afrike, ktoré majú neberateľnú stopu na osobu a rok. Čiže ten obrovský nepomer, tá obrovská environmentálna nerovnosť sa samozrejme stáva nezdesiteľnou. Keď sa teda pozrieme na tú Radbruchovú formulu, tam je tá nespravodlivosť generovaná právom sa stáva neznesiteľná, tam jednoducho treba radikálne do téma, že revolučne zasiahnuť. Mohol by som teda ešte hovoriť o rozporoch, ktoré samozrejme tento koncept generuje, ktoré sú na samostatnú prednášku. Je to je to množstvo problémov, možno sa zastavím len pri tom poslednom, na ktorý poukázal Habermas už začiatkom 90. rokov, keď teda hovorí o práve na zachovanie kultúrnej a politickej identity na jednej strane, ale zároveň hovorí o práve na azyl. A vidím, že v tých moderných spoločnostiach sa tieto dve práva dostávajú do obrovského konfliktu a to sa ešte nepohli tie miliardy ľudí, ktoré začínajú zisťovať, že jednoducho žijú v priestoroch, ktoré sa stávajú neobývateľné. A tento rozpor bude veľmi významne prehlbovať konflikty v spoločnostiach a samozrejme je tam niekoľko ďalších problémov, ktoré bude treba veľmi ťažko komunikovať a zvažovať, ako ich tematizovať a ako ich institucionalizovať, aby to boli konflikty riadené a neživelné. Keď bude teraz na tých živelných konfliktov v uliciach, tak samozrejme žiadna forma demokracie nie bude môcť byť zachovaná a veľmi rýchlo potom bude vyhlásený výnimočný stav a v tých okolnostiach, ktorých sa nachádzame, to naozaj môže byť už trvalý výnimočný stav. Takže ďakujem, že ste to vydržali až do konca. Chtěl bych se vrátit k těm základním pojmům, které jsou, ty planetární meze. Přijde to pojem trochu pochybný, jak to autoři stanovili. Dá se, že vlastně to může být jenom, že jsou to hodnoty, které byly během holocénu, které umožňovaly vznik civilizace, ale některé z nich se mají povahu prahových hodnot, jakože když se to přestoupí, tak už se nedá vrátit nazpátek a zároveň jsou všechny provázány, že nechovají se jako spojité funkce, že by prostě mění se ta funkce zároveň tím, jak probíhá ten argument. Čili jako stavět na tomhle nějaké další úvahy, jsou to fikce, o kterých jste mluvil. Druhá věc byla, že když máte ten environmentální imperativ, tak tam je problém, že lidská populace roste a pokud neroste, tak neroste jenom na základě toho, že bohatne takovým způsobem, že už prostě stagnuje ten populační nárůst nebo lesa, což vlastně zase působí, že těch zdrojů se spotřebovává buď stejně, nebo to ještě stále roste, že čím je ta společnost bohatší. To znamená, že vlastně byste se museli omezit, neustále omezovat ten svůj nárok na zdroje. Když jste říkal, že demokracie může být jenom, tak bude nějaký přebytek, tak tady vlastně by musela být demokracie na globální úrovni, že? Která je tímto nemožná, že? Ano, to jsou všechny ty problémy, které to generuje. No, vrátím se k tomu konceptu planetárních hranic. To je velká diskusia, sa vedie na tuto tému. To je koncept, ktorý vznikol v rámci vied o Zemi. Čiže tam do toho vstupuje veľa odborov, klimatológia, geológia, oceánológia. To je... Ani si netrúfam zreprodukovať celú tú diskusiu, lebo ona je naozaj veľmi, veľmi košatá. Samozrejme, tieto námietky tam sú vznesené, ale jednoducho vychádza sa z toho, čo je jeden z základných premis prvotného konceptu antropocénu, z ktorého vlastne tento koncept planetárnych hraníc sa potom vyvinul. Tam sa vychádza z toho, že tá klimatická mýka holocénu je jediná, o ktorej vieme, že umožnila vznik ľudskej civilizácie. Ako sa povedal, ľudstvo ako živočíšny druh existuje minimálne 400 000 rokov. To znamená, že prežili sme 3 doby ľadové, a dokonca prežili sme, myslím, že 97 tisíc rokov dozadu, genetici hovoria, takzvané úzke hrdlo, kedy zasa v dôsledku klimatického výkyvu to takmer vyhynulo. Genetici tvrdia, že vtedy prežilo okolo 2000 jednotlivcov druhu Homo sapiens. Keď teraz povieme, že z tých slonov alebo z tých tigrov zostalo 2000 jedincov, tak vlastne už hovoríme o vyhynutom druhu. Čiže v tomto zmysle sme preukázali neskutočnú schopnosť prežitia. Všetci, čo sme tu, sme potomkami tých 2000, ktorí prežili. Chci vidieť, že to vedia, že to vedia identifikovať. A to teraz sa vedú veľké spory, čo bola tá pravdepodobne inovácia, ktorá umožnila prežiť. Niektorí tvrdia, že to bola technológia výroby šípov a luku, teda schopnosť loviť na väčšiu vzdialenosť. Iní tvrdia, že to vlastne bolo akceptovanie poligamie a teda schopnosť sa rozmnožovať. Iní tvrdia, že tá organizačná inovácia zasa aj močne vzniknutá je schopnosť predvídať, robiť zásoby na obdobia nedostatku a s tým potom prežívať, no a to sa potom prenieslo do toho, že teda sa neustále snažíme hromadiť. A to hromadenie, pokiaľ nás bolo na planete len pár miliónov, pár desiatok alebo ešte pár stoviek miliónov, nebolo až také devastačné, ako keď v tomto móde zostávame pri tých 8 miliardách. A to teda tým sa dostávam k tej otázke ohľadom populácie. Toto je veľmi citlivá téma, preto sa aj množstvo autorov vyhýba. Tam totiž to narazí na to, už v 60. rokoch veľmi významne do toho zasiahli viacerí americkí autori. Niektorí z nich dokonca hovorili, že čo sa týka tejto oblasti, odmietajú vôbec koncept ľudských práv, podľa nich právne rozmnožovanie neexistuje, malo by byť obmedzené. A keď potom túto politiku začala aplikovať India a Čína, tak boli tieto krajiny veľmi neliberálne kritizované za to, že teda porušujú ľudské práva, že je to nedemokratické, neľudské a tak ďalej. A samotná Čína odhaduje, že keby tú politiku nezaviedla, tak Čína momentálne nie je 1 400 000 000 a aspoň 2 miliardy. Čo by samozrejme vytváralo tlaky na zdroje neumerne veľké. A Arrhenius o tom hovoril už v 80. rokoch a obvinili ho z toho, že teda je hlásateľom genocídy, ale iba teda, že teda malo by byť aj súčasťou výchovy, aj súčasťou štátnych politík preferovanie jednodetných rodín, ktoré by teda z dlhodobého hľadiska viedli k nenásilnému poklesu populácie. To ale samozrejme nie je možné v ekonomicko-politickom modeli, ktorý na svoju stabilitu potrebuje rast. A teda aj rast populácie, ktorá rastú nie len z potrebiteľskej nájde, ale ktorá samotná populácia rastú. Čiže preto sa zase vrátime k tomu imperatívu. Nestačí v jednej oblasti zaviesť nejakú politiku, to je presne to, čo dobehlo Čínu, že dobre, tak poďme regulovať populáciu, ale ekonomiku postavme na princípe rastu. Veľmi rýchlo sa dostali do toho problému, že no dobré, ak to bude v tej nabopnanej ekonomike vykonávať tú prácu, keď sme obmedzili pôrodnosť. Preto, a myslím, že ako filozofi si to môžeme dovoliť, v perspektíve sme povinni sa dostať až na úroveň imperatívov, ako základných organizačných princípov spoločnosti, ktoré sa potom premietajú do všetkých jednotlivých politik. Narazí to samozrejme na veľa vecí, ale ja si dovolím zase sa vrátiť do klasickej liberálnej voľučke. Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda niekoho dňa. Moja sloboda spotrebovať zdroje a produkovať znečistenie končí tam, kde to narazí na slobodu spotrebovať zdroje a produkovať znečistenie niekoho dňa. Čiže ten princíp sebaregulácie, ktorý je v demokratických princípoch implementovaný v tom obmedzení moci, obmedzenie doby moci, by mal byť považovaný za princíp, ktorý sa musí vzťahovať až na úroveň jednotlivca. A ja by som si mal povedať, že dobre, toto si síce môžem dovoliť, lebo na to mám, ale obmedzím tým slobodu niekoho iného. Neviem, nakoľko je možné toto vynúcovať a nejakou inštitucionálnou formou, ale máme množstvo skúseností a aj nedávna pandémia to veľmi rýchlo ukázala, aj demokratické štáty, keď chcú, vedia veľmi rýchlo zaviesť obmedzenia množstve spotreby, koľko si môžete kúpiť liekov, koľko si môžete kúpiť rúšok a tak ďalej. samozrejme, že vždy je lepšie, keď k takémuto niečomu príde ako výsledok demokratickej negociácie, nejaké deliberácie, že sa dohodneme, že toto je minimum, ale samozrejme to, do čoho nás tlačia tie rýchle zmeny, je to, že to budú musieť byť rozhodnutia prichádzajúce z hora, ktoré nebudú mať demokratickú legitimitu a tým pádom budú vyvolávať legitimizačný problém a samozrejme aj odpor. A z môjho pohľadu tá úplne najzákladnejšia vec, ktorá by bolo možné urobiť a ktorá by bola v súlade s už existujúcimi demokratickými princípmi, je princíp zdaňovania. Pokiaľ máš už jeden byt, jeden dom do veľkosti, neviem, 150 metrov štvorcových, daň je taká, keď je vlastne 10, keď to má 250 metrov štvorcových, tak tá daň by mala byť násobne vyššia. A keď vlastne jedno auto, keď vlastne 3, keď vlastne lietadlo, teraz sme v situácii, že Európska únia na jednej strane presadzuje Green Deal, na druhej strane v rámci Green Dealu zachovala oslobodenie leteckého paliva nielen od spotrebnej dane, ale od DPH. Vy toľko sačky musíte, keď si kúpite benzín, zaplatiť aj spotrebnú daň DPH a od roku 27 aj uhlíkovú daň, ale letecký benzín, bez ktorého letecká doprava nefunguje, a letecká doprava je najväčší zdroj emisí a na jednotku kilometrov a prevezených osôb. A čo je pre letecké doprava ešte horšie, že nielen, že vypúšťa emisí, ale fyzicky zohrieva vo hornej vrstve atmosféry. Bežná letová hladina je 8 až 11 km a spaliny leteckých motorov prúdových pri výstupe z motora majú 1100 stupňov. Fyzicky zohrievame tú atmosféru spôsobom, aký vy tu dole na zemi môžete. Akože, pokiaľ nemáte vlastnú skalskú pec alebo vlastnú bytu, čiže na principiálnej úrovni to vieme zdôvodniť, otázka je, že či je vôľa a či dostatočná časť spoločnosti vníma toto ako prioritu, či dostatočná časť spoločnosti je ochotná akceptovať ten základný liberálny princíp, že áno, sloboda, ale nie bezhraničná sloboda, tá sloboda jednoducho narazí na slobodu niekoho iného. A z toho samozrejme vyplýva, a k tomu sa úplne otvorene hlásim, čím viac ľudí je na planete, tým menej priestoru na osobnú slobodu každého jednotlivca dostáva. To je proste fakt. To vedíte už v rodine, jedno dieťa má o mnoho viac slobody v rodine, než keď je tam 8 detí. Akože to je zase jedna z daností, s ktorou akože môžete polemizovať, môžete bojovať, ale jednoducho s ňou nič neurobíte. My to v tej ekonomicko-politickej rovine vieme odbiť tým, že sme si teda vydobili to privilegované postavenie v rámci toho, že sa západu zhľadu okolností a technologických možností a vojenskej bezohľadnosti podarilo na 300 rokov ovládnuť väčšinu sveta, ale je to anomália, historicky je to anomália, ktorá všetko končí na jednej strane, na druhej strane je to rozpore s tým, čo teda hlásame ako západné hodnoty. Sloboda, rovnosť, demokracia a tak ďalej je veľmi ťažko zvučiť na s kolonializmom. A ak je to tak, ako naznačuje Rusov, že tá sloboda a demokracia v ústavnom systéme je možná, iba za cenu zotročenia iných ľudí, tak potom vzniká otázka, či takáto forma politickej organizácie spoločnosti je morálne akceptovateľná. Takže sa nedomníváte, že naplnení toho imperativu je možná jenom za cenu nejakej globální diktatury, ktorá bude kontrolovať populační růst a přidělovat dávky svobody? Ako samozrejme, toto je jeden z tých základných problémov, tá diskusia sa vedie o transnacionálnej demokracii versus nacionálnej demokracii, tam to presne narazí na ten problém. Ak niekde sú demokratické inštitúcie, tak sú na národnej úrovni. Všetky medzinárodné organizácie nie sú riadené demokraticky. To je proste základný problém. Tá iniciatíva, ktorá vznikla už pred niekoľkými desaťročiami, aby v rámci OSN vznikla niečo ako Komora národov, tam v podstate to valné zhromaždenie, tam má India rovnako jeden hlas so svojimi 1,5 miliardami ako Luxembursko so svojimi asi 300 tisíc obyvateľmi. Tam to je len v prenesenom zmysle nejaká demokratická procedúra, ale samozrejme zasa štáty globálneho severu veľmi intenzívne bojujú proti tomu, aby vznikla Ono to tak komora rodu na úrovni OSN, to znamená, že tá príčina Anglia mali počet hlasov úplný počty obyvateľov. Samozrejme, že v takom systéme by Západ bol vždy prehlasovaný a musel by sa snažiť dohodnúť. Nie len povedať, že toto sú naše hodnoty a vy všetci musíte akceptovať, lebo to je jedného ministra obrany, jeden generálne posledci, lebo vás bombardujeme do ostrieľa. No. Čiže nie, ja si práve myslím, že ten koncept neutrálna demokracia, ako som povedal, je pozitívna vizualizácia toho, ako by to mohlo vyzerať, aby sme sa o to snažili skôr, než sa stane to, o čom hovoríte, čo samozrejme z mnohých hľadisk je asi pravdepodobnejší model vývoja. Ešte posledný krát. Tak, ja sa hlasa. Ano, že časový rýmit, že byl mi napjatý, tak jde dál já teď, jo? Tak já jsem to měla hodně, ale potom jsem se to nějak způsobem se nechlejc. Jak se týkal právě o nějaký delegitizaci ideální způsobu života, tak ono samozřejmě je to zpětý s nějakým předvořením lidského subjektu, že? Nebo do toho způsobu subjektivace v rámci té západní společnosti, že? Prostě je to najít nějakou to alternativu, kterou mám tomu ekonomikově. Prostě ten subjekt měla právě, jestli správně teď konce, tak pracují víc s náročností a závislostí. Tak jsem si chtěla, ale samozřejmě, že to věc, která je zpětá, že jo, i s tím ostatníma firmama uplatu a dnes společnosti, jako je nedemokulární rodina jo, a všechny tyhle ty ostatní věci. Tak mě zajímalo, jestli jste nějak seznámený s konceptem pečující demokracie od čeho vám tohoto. To právě je trošku podobný tomu myšlenému konceptu a čící demokracie, to právě pečí byl něco jako morálně politického, nějaký imperativ, který může dělat to ekologii, hospodářství, ekonomika může být pečující, nemusí být prostě ani tržení, ani plánovaná, a může reagovat potřeby a fungovat spíše jako na principu jako toho veru. Ještě jsem tam měla asi něco, ale Dobre, začnem od konca, priamo s týmto konceptom som zatiaľ nepracoval, ale samozrejme tých modelov, ktorí sa snažia s týmto smerom, je pomerne veľa. Tam je vždy tá otázka, že čo všetko je do toho konceptu zapracované a ako veľmi ten koncept snaží držať toho existujúceho ústavného rámca, respektíve ako som povedal, ako je veľmi revolučný, ako chce ísť ďaleko od toho, čo je v súčasnosti považované za priateľné. Tam ja teda uvažujem nad tým, že sa treba snažiť držať tú mieru akceptovateľnosti, lebo samozrejme, že pokiaľ, dalo by sa to radikalizovať a sú také koncepty ekologickej demokracie, ktoré hovoria o tej medzidruhovej rovnosti. Ja som tu veľmi skeptický, ja teda skôr zastávam pozíciu toho umierneného antropocentrizmu a poukazujem na to, že už samotný koncept ľudských práv je pre veľkú účasť ľudskej populácie natoľko abstraktný, že ho jednoducho nie sú ochotní akceptovať. A dokonca neviem, že vo vzťahu primárne isté Európan pravdepodobne nebude, že tak ten iný má rovnaké právo na život ako ja a má rovnaké právo na priaznivé životné prostredie ako ja. Ale už to vidíme, že aj v našich spoločnostiach je veľká nechuť priznávať iným ľuďom právo, už len na iný názor, než mám ja. A teraz, keby sme do toho došli, že ešte aj ten hnis, ešte aj tie medvedi musia mať rovnaké práva ako ľudia, tak samozrejme to bude považované za tak absurdný koncept, že to veľká väčšina a priori odmietne. A to, čo som venoval takú veľkú časť tej mojej prednášky tomu popisu reality, meraní, bez ohľadu na to, čo teda hovorí koncept planetárnych hraníc, jednoducho tie merania ukážu, že ten systém sa naozaj mení príliš rýchlo, na to, aby sme sa mu stiali prispôsobovať, tak jednoducho nemáme niekoľko storočí na to, aby sme sa pomaličky zvykali na to, že teda aj tie muchy majú právo žiť veľmi takto. Čiže ide tam o to, čo sa teda anglicky nazýva feasibility, nejaká dosiahnuť, no, postaviť to ako niečo, čo sa môže oprieť nejaká reálna politická negociácia. Samozrejme problém je v tom, že Európa by v tomto smere mohla byť vzorom a mala by byť vzorom vzhľadom na tú obrovskú zodpovednosť ako ktorú má kvôli tomu, že ten model rozvoja a postavenia industrializmu nejak vznikol v Európe a bol z Európy implementovaný do celého sveta tými kolonizačnými praktikami, takže by Európa podľa mňa mohla a mala byť vzorom aj v tom, ako by mohla vyzerať uhlíkovo neutrálna ekonomika. Ale to, ako Európska komisia vlastne postavila ten Green Deal a ako sa ho snažila presadzovať proti vôli väčšiny, vôbec bez snahy nejako hlbšie vysvetľovať tým ľuďom, ktorí to najviac zasiahne, že prečo je to dôležité a zároveň zachovať privilegia pre tých, čo najviac nečistujú, to je jednoducho v rozpore s základným princípom demokracie. Že tam predbieha to, čo môžem dopeť, že tie rizika sa presúvajú na tých najzraniteľnejších, tí farmári nech sa to nejako vyriešia, keď už nemôžu používať naftu a nikoho nie, lebo ešte tu zdravíme, lebo produktu emisie. A my si svojom súkromným pryskáčom ošiali na kante, tak akože to je niečo, čo samozrejme. Ešte prostredí, ktoré neustále zdôrazňuje tú rovnosť a tú deliberatívnosť je jednoducho absurdné, aby to bolo ešte väčšie. Čiže ak by toto malo byť úspešné, tak to musí byť realistické a zároveň tam podľa mňa musí byť zachovaná tá demokratická procedúra, ale tam som skeptický, lebo toho času je málo. Tak děkuji přednášejícímu.